rośnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 marca, właśnie minęła 16. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polski dyplomata wśród ofiar niedzielnej katastrofy lotniczej w Etiopii, potwierdza MSZ. 16-latek poważnie ranny w wybuchu gazu w Bełku koło Rybnika. Brytyjscy posłowie naciskają na premier Theresa May w sprawie jutrzejszego głosowania na temat Brexitu. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest jednym z dwóch Polaków, którzy zginęli we wczorajszej katastrofie samolotu pasażerskiego w Etiopii. Według doniesień portalu TVP Info to pracownik ambasady RP w Kairze. Zginął w czasie wykonywania obowiązków służbowych, powiedziała rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Jeżeli chodzi o drugą osobę, jest to osoba małoletnia, obywatelstwa polsko-kenijskiego. Nie będę podawać dalszych szczegółów dotyczących tych osób, ponieważ mamy na uwadze dobro rodzin. Udzielamy pomocy konsularnej obu rodzinom. Jedna rodzina jest w drodze do Addis Abeby. Co do drugiej rodziny, tutaj jeszcze nie mamy informacji dotyczących tego, kiedy i czy nastąpi przylot do Addis Abeby. Ofiary nie były ze sobą spokrewnione. W sumie w tragicznym wypadku lotniczym zginęło 157 osób z 35 krajów. Służby wciąż pracują przy gruzowisku w Bełku koło Rybnika. W jednym z domów doszło do wybuchu gazu. Poważnie poparzony został 16-latek. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku nieszczelności butli z gazem. Po wybuchu runęła cała ściana frontowa budynku jednorodzinnego. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Na miejscu służby z psami mają sprawdzać, czy pod gruzami nie ma innych poszkodowanych. 16-latka zabrało do szpitala lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawą zajął się Łukasz Kałuża. Theresa May pod presją w sprawie głosowania zatwierdzającego Brexit. Posłowie z obu stron sceny politycznej protestują przeciwko rzekomym planom premier, by wycofać się całkowicie lub częściowo ze zorganizowania jutro drugiego głosowania. Adam Dąbrowski. Od rana szereg mediów donosi, że tekst jutrzejszej uchwały może być rozwodniony. Pytanie ma być nie o Brexit, jaki Theresa May wynegocjowała z Unią, a o to, jaki Londyn chciałby wynegocjować, bez gwarancji, że Bruksela się na to zgodzi. Powód? Mimo wielodniowych negocjacji rząd nie uzyskał ustępstw od Unii. Jutro premier musiałaby przedstawić umowę w gruncie rzeczy nieróżniącą się od tej, która już raz została przez parlament odrzucona. Zadając znów to samo pytanie, otrzymasz taką samą odpowiedź. Ostrzega BBC twardy, konserwatywny eurosceptyk Marc François. Rozwodnienie tekstu uchwały lub odwołanie głosowania byłoby niedopuszczalne, mówi posłanka lewicy Yvette Cooper. Premier dała mi słowo, parlamentowi też. Nie wierzę, że mogłaby kłamać w tak ważnej sprawie. W sukurs przychodzi jej konserwatysta Nick Bowles, który ostrzega na Twitterze. Premier zaprzepaściłaby zaufanie Izby Gmin. Do Brexitu 18 dni. Na stole dziś nie ma umowy. Będzie to więc twardy Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeśli do głosowania dojdzie, a premier je przegra, posłowie zagłosują w środę i czwartek odpowiednio nad tym, czy chcą twardego Brexitu i nad tym, czy pragną jego przełożenia na później. W serwisie teraz jeszcze jeden głos w tej sprawie, tym razem krajowy. Nie chcemy twardego Brexitu, mówi w rozmowie z TVP Info minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodaje Wielka Brytania, to ważny partner handlowy dla Polski. Nie chcielibyśmy takiego twardego Brexitu, który by całkowicie wszystko rozdzielił pomiędzy naszymi krajami. Chociaż nie ma co ukrywać, że te konsekwencje nie tylko dla całej Unii, dla Wielkiej Brytanii, ale również dla Polski na pewno będą widoczne. Więc nam zależy na tym, żeby jeżeli ten Brexit nastąpi, żeby nadal zachował możliwie jak najlepszą współpracę z Wielką Brytanią. Tyle minister Jerzy Kwieciński. Dodajmy, że dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska będzie gościem Pulsu Trójki. Ta rozmowa o 17.45. Izraelska poetka Agi Michol, laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury ogłosiło decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. W uzasadnieniu podkreślono, że Agi Michol, korzystając z na pozór prostych form językowych, potrafi zachować powagę i głębię poetyckich sensów, mówić o rzeczach dramatycznych, a nawet tragicznych. Jeden z jurorów, Tomasz Różycki, podkreśla, że Agi Michol to poetka bardzo zaangażowana w to, co dzieje się wokół niej. Te wiersze nas ujęły w tym swoim powiązaniem. Z jednej strony takiego tonu pełnego życia i radości życia, powiedziałbym w duchu śródziemnomorskim, przepełnionego słońcem i dobrym jedzeniem i miłością do zwierząt też, a z drugiej strony mówiącym o bardzo poważnych rzeczach, o wojnie, która się toczy, o wysiedleniach, o politycznych też sprawach, o kobietach, o zwierzętach, o najróżniejszych rzeczach, które tam się odbywają w tej chwili w Izraelu. Autorka jest świadkiem tego, co się dzieje. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta jest przyznawana od 7 lat za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. W poprzednich latach nagrodą uhonorowano m.in. Brightona Breitenbacha, Larsa Gustafsona, Ryszarda Krynickiego czy Charlesa Simika. Polskie Radio jest patronem medialnym nagrody. A ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się 15 maja w Teatrze Polskim. To był serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem, tak, a w Tatrach i w Sudetach oraz w Beskidach przybędzie do 7-8 cm śniegu. Wiatr zachodni i północno-zachodni od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. To w nocy, a jutro miejscami także przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum do 7 na zachodzie, a wiatr zachodni. No i dziś w najbliższych dniach wiatr nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend, ale i tak Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Ponad 165 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Najwięcej tych awarii jest w Małopolsce, 62 tysiące odbiorców, i śląskie ponad 59 tysięcy. Kiedy awarie zostaną usunięte i jakie są aktualne prognozy pogody, o tym za chwilę przekaże nasza reporterka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za odkurzacz bezprzewodowy Bosch z zestawem akcesoriów. Po 70% rabacie zapłacisz jedynie 239 zł i 70 groszy. A za prostownicę lub suszarkę Philips z technologią Moisture Protect po 70% rabacie zapłacisz jedynie 119 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. CBA zatrzymało dziś 6 osób, które miały działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Usłyszą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania i gabinety zatrzymanych osób. Wśród zatrzymanych między innymi Lech B., były asystent komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Szczegóły tej sprawy za kilkanaście minut. Przed 17:00 wspólnie z ekspertami zastanowimy się, co mogło być przyczyną katastrofy lotniczej w Etiopii, w której zginęła dwójka Polaków. Pewien rodzaj urządzenia i oprogramowania czujnika kąta natarcia, a więc niewyłączona funkcja komputera pokładowego, może spowodować, że komputer przejmie kontrolę nad samolotem. No i pojawia się pytanie, czy będą kłopoty z nowym modelem Boeinga 737. Na naszych oczach pisze się historia lotnictwa. Z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz, w przeddzień 20. rocznicy Droga Polski do NATO. W 1985 roku, kiedy byłem prezesem Polskiej Partii Niepodległościowej, przygotowywaliśmy program i tam było członkostwo Polski w NATO. Pamiętam, jak Jacek Kuroń powiedział, żebym popukał się mocno w czoło i jedyne, o co powinienem prosić, to żeby Gorbaczow się utrzymał, bo wtedy jest jakaś szansa dla nas. Ciekawa historia, warto posłuchać, a wcześniej przed 17:00 o tępych dyżurach. Szpitalne oddziały ratunkowe to nie są oddziały szybkiej diagnostyki, tylko oddziały ratujące życie, tak jak jest w nazwie. Co zmieni się dla pacjentów o nowym systemie dyżurowania szpitali? Już nazwa brzmi intrygująco. Tępe dyżury. A kto miał w ostatnim czasie ostre pióro? Dziś przyznano Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Jest okazja do tego, żebyśmy poznawali szersze jeszcze kręgi poezji, która uratuje świat, moim zdaniem. Tak jak mówiliśmy o tym przed chwilą, w serwisie jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców literatury ogłosiło decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie i po 17:00 też tam Państwa zabierzemy. Ale będziemy także w miejscach, gdzie... No właśnie, chodzimy z wielką niechęcią, bo jest tam po prostu nieprzyjemnie. A bohaterami dzisiejszego reportażu będą, jak sami mówią o sobie... Śmieciogrzebki. To takie moje słówko, to takie moje określenie na grzebanie w śmieciach, no bo grzebanie w śmieciach to brzmi niesympatycznie, natomiast śmieciogrzebki zmiękczają ten termin i jest przejrzyste, bo skipowanie nie każdy może zrozumieć, o co chodzi. Skipowanie, co to takiego? Odpowiedź przed 19:00. Zachęcam do pozostania z nami. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodaj, witamy i zapraszamy. Zapraszamy. Do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

To nasza piosenka dnia i sam Fender. 14 minut po godzinie 16. Połamane drzewa, zerwane elewacje domów, uszkodzone trakcje kolejowe. W weekend było naprawdę niebezpiecznie. Przez Polskę przeszedł silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. W niektórych miejscach spadł też ulewny deszcz i grad. Najgroźniej było w Małopolsce, na Mazowszu oraz na Śląsku, ale ostrzeżenia zostały wydane dla prawie wszystkich województw. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są prognozy pogody na najbliższe godziny i dni? No są zdecydowanie lepsze. Rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano jeszcze dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. W tej chwili nie ma już żadnych, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie wiatr jest słaby, na południu jeszcze jest umiarkowany. Porywy wiatru już są słabsze niż do tej pory, wynoszą około 40-50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o kolejne dni, wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty, ale porywy nie będą przekraczały 50 km na godzinę. Natomiast w środę maksymalne porywy wiatru na południu kraju do 60 km na godzinę i nad morzem również 60. Na pozostałym obszarze wiatr nie przekroczy w porywach 40 km na godzinę. Jednak jeszcze wczoraj wieczorem i dziś rano sytuacja była bardzo groźna. Po przejściu wichur w całym kraju pracowało ponad 18 tysięcy strażaków. Usuwali połamane drzewa i pomagali zabezpieczyć uszkodzone budynki. Strażacy interweniowali prawie 1600 razy, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie całej Polski, choć głównie dane te dotyczą województw południowych, silna wichura uszkodziła dachy na prawie 680 budynkach, w tym 424 budynkach mieszkalnych, a na ponad 100 budynkach dachy te zostały całkowicie zebrane. Po nocnych wichurach w całym kraju kilkaset tysięcy osób zostało bez prądu, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rano nie było prądu u około 400 tysięcy odbiorców, to naprawdę dużo. Ciągle jeszcze ponad 165 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Najwięcej tych awarii jest w Małopolsce, 62 tysiące odbiorców i śląskie ponad 59 tysięcy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. Cały czas usuwane są skutki silnego wiatru na kolei. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce na Śląsku, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Kilkanaście załóg szybkiego usuwania usterek na bieżąco udrażnia przejazdy, między innymi na liniach pomiędzy Tychami a Kobiurem, czy też Pszczyną a Radostowicami. W wyniku silnego wiatru 5 osób zostało rannych. Doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Między innymi we wsi Olszowa na Opolszczyźnie, mówi Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Na samochód pożarniczy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim spadło drzewo. Dwóch z sześciu jadących strażaków zostało rannych, zostali przewiezieni do szpitala, a samochód został całkowicie zniszczony. W Pilźnie drzewo spadło na dwa zbiorniki z gazem LPG. Nikomu nic się nie stało, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Zbiorniki nie zostały uszkodzone, rozszczelniły się jedynie zawory przy zbiornikach i doszło do wycieku gazu. Trwa uszczelnianie wycieku. Z pobliskiego targowiska, dworca autobusowego oraz stacji diagnostyki pojazdów zostało ewakuowanych około 30 osób. W związku z silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło w weekend system powiadamiania o zagrożeniach. Do mieszkańców południowej i centralnej Polski rozesłano SMS-y, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na tym obszarze mieszka około 25 milionów odbiorców. Ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem. W SMS-ie znalazły się też takie bardzo podstawowe zalecenia, co należy robić, czego unikać, jakie są bezpieczne zachowania. Mamy nadzieję, że te nasze SMS-y przyczyniają się do tego, że jest bezpieczniej, że ludzie są poinformowani o ostrzeżeniu, więc mogą podjąć takie działania, żeby być bezpieczni. Alert RCB to nowy SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, policji, straży pożarnej, a także z IMGW. Przyznam szczerze, dostałem w sobotę wieczorem takiego SMS-a, ty też? Przyznam, że dostałam na dwa telefony, służbowe i prywatne, a to są dwa i różni operatorzy, także dostałam. Robi wrażenie, takie ostrzeżenie. Dziś i w najbliższych dniach wiatr nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Te informacje zbierała Izabela Woźniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 18 minut po godzinie 16. Kontakt z nami, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a teraz Republika. Jadowite zęby lżą, jadowita ślina, klejże do muki brąk, gadające. Bardzo dziękujemy za bieżące informacje. To jest państwa okolic i regionu. Z okolic Warszawy pan Piotr napisał: w Grodzisku Mazowieckim i okolicach po wiatrach bardzo dużo połamanych drzew. Gałęzie leżą na liniach energetycznych i na chodnikach, a straż pożarna między innymi z Grodziska ma bardzo dużo pracy. Pracują także przy ulicy Krężnej oraz Dębowej. Pracują także strażacy OSP z okolic Grodziska Mazowieckiego. Bardzo dziękujemy panie Piotrze. W tej sprawie i w innych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Były asystent unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, także jej brat w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostali zatrzymani dziś nad ranem wraz z kilkoma innymi osobami, które miały się dopuścić nadużyć finansowych, w tym wyłudzenia pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji w tej sprawie ma Kuba Witkowski. Centralne Biuro Antykorupcyjne dziś nad ranem na Śląsku zatrzymało 6 osób. Kluczową postacią w tej grupie jest Lech B., który kilka lat temu był asystentem senator Elżbiety Bieńkowskiej, dziś europosłanki i unijnej komisarz. Grupa kierowana przez Lecha B. próbowała wyłudzić kolejne pieniądze i nie była to pierwsza tego typu próba. Jak mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, dochodziło tu do wielu różnych nadużyć. Grupa ta dopuszczała się szeregu przestępstw. Przede wszystkim przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw korupcyjnych, przestępstw wyłudzeń kredytów i dotacji unijnych. Lech B. i jego współpracownicy mieli m.in. narazić na stratę ponad 2 milionów złotych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziś m.in. w tej sprawie byli przesłuchiwani w katowickiej prokuraturze, mówi Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. Tam usłyszą zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania i gabinety zatrzymanych osób. Sprawa Lecha B. i jego grupy nie jest nowa. Przestępcy mieli działać od 2012 roku i między innymi próbować wyłudzić od Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw ponad 10 milionów złotych. Z ustaleń prokuratury wynika też, że Lech B. w czasie, gdy pracował dla Elżbiety Bieńkowskiej, miał się powoływać na wpływy w instytucjach i urzędach państwowych oraz bankach. W 2014 roku pisał o tym dziennik Fakt, który przy tej okazji rozmawiał z Elżbietą Bieńkowską. Ówczesna senator zapewniała, że nic nie wie o tym, że jej asystent załatwia swoje sprawy, korzystając z jej biura. Asystentem już na pewno nie będzie, ponieważ w jego zakresie obowiązków jest zrobienie u mnie księgowości, a nie posługiwanie się wizytówkami biura senatorskiego. Bieńkowska zrezygnowała wtedy ze współpracy z Lechem B. Dziś komisarz na Twitterze znów odniosła się do sprawy. Łączenie mojej osoby z dzisiejszymi zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co jednoznacznie zostało ustalone w 2014 roku. Proszę nie używać mojego nazwiska i wizerunku do medialnego pozycjonowania działalności CBA i prokuratury. Ale dla Adriana Stankowskiego z Niezależnej, który to wydarzenie dziś komentował w TVP Info, sprawa nie jest tak oczywista. Bieńkowska była wówczas ministrem infrastruktury i rozwoju, któremu podlegało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a tam zdaniem Stankowskiego wciąż nie wyjaśniono wielu nieprawidłowości. Istnieje taka wiedza dziennikarska, tak, że tam po prostu dochodziło od wielu lat do nieprawidłowości, do wyłudzeń w wielkich rozmiarach. O projekty, których dotyczy ta sprawa, zapytaliśmy rzecznika centrum Kamila Melcera. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach nadzoru nad realizowanymi projektami na bieżąco współpracuje z instytucjami kontrolnymi, w tym z CBA. W związku z prowadzonymi przez organa ścigania czynnościami nie udzielamy na tym etapie informacji w tej sprawie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że CBA pytało już o feralne projekty, ale na szczegóły sprawy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać m.in. w serwisach informacyjnych. Teraz dodajmy, że dziś oprócz przesłuchań i przeszukań funkcjonariusze mają także zatrzymanym postawić zarzuty. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot, hot, hot, hot damn. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Przebojowo, mało przebojowo, z nagrodami także pamiętamy Mark Ronson i Bruno Mars. Już 16.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma szczegółowe informacje w sprawie polskich ofiar śmiertelnych katastrofy lotniczej w Etiopii. Zginęli pracownik MSZ-u i dziecko, mówi rzeczniczka resortu Ewa Suwara. Jeden z tych Polaków jest to pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę. Jeżeli chodzi o drugą osobę, jest to osoba małoletnia, obywatelstwa polsko-kenijskiego. Samolot etiopskich linii rozbił się wczoraj 6 minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Leciał do Nairobi. Zginęło w sumie 157 osób z 35 krajów. Świadkowie twierdzą, że za samolotem ciągnął się dym, a maszyna wydawała dziwny dźwięk, zanim spadła na ziemię. Dokładnie 20 lat minie jutro od wstąpienia Polski do NATO. Pokolenia Polaków czekały na ten moment, mówił dziś prezydent Andrzej Duda, który spotkał się w Szczecinie z żołnierzami z NATO-wskiego Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczało ostateczne potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski. Potwierdzało wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i wejście do kręgów geopolitycznych Zachodu. Portal Polskie Radio 24.pl uruchomił raport specjalny z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO. Znajdziemy tam materiały wideo oraz nagrania z archiwum Polskiego Radia. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym usłyszał mężczyzna, który w ostatni piątek zaatakował kierowcę szczecińskiego autobusu. Mężczyźnie, który podczas jazdy szarpał kierownicę pojazdu, grozi do 8 lat więzienia. Prokurator wysłał do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla niego. Wieczorami w nocy pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. No i przybędzie w Sudetach, Tatrach i Beskidach 7-8 cm śniegu. Na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro podobnie, przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum do 7 stopni na zachodzie. Ważna informacja, wiatr zachodni, no i to co powtarzamy. Dziś i w najbliższych dniach wiatr nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Kaszel suchy czy mokry?

about you. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Się rozpędził, pan się rozpędził. Za 20 minut 17. Ale na poważnie, pan Paweł z gminy Ptaszkowa. Numer kodu pocztowego, przypomnę, 33333. Informuje, że na południu Polski faktycznie wiatr porywisty zrobił niezły bałagan. Co do ostrzeżeń, wiele różnych dokładnych informacji zapaleńcy i amatorzy na bieżąco przekazują sobie te dokładne informacje. Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia i wieczoru życzymy. Jestem pewny, że prowadzenie audycji przez pana Piotra to jest celowe działanie, bo ktoś w końcu musi obudzić wiosnę. Podkreślam, obudzić wiosnę. Czuwaj! Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Czuwaj, to pan Paweł z Radomia. 71335ZD3@polskieradio.pl i jeszcze numer telefonu, jak państwo wiedzą. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Już niebawem w dużych miastach wojewódzkich szpitalne oddziały ratunkowe zostaną podzielone na ostre i, uwaga, tępe. Proszę się nie śmiać. Te pierwsze przyjmą pacjentów wymagających operacji ratujących życie, a w tych drugich chorym zostanie udzielona jedynie nocna i świąteczna pomoc lekarska. Co to oznacza dla pacjentów? Sprawdzała Ewa Dudzińska. No całą noc prawie, to ruch jest cały czas. No, ludzie są zdenerwowani. Nieraz jest zdenerwowani, bo czekają długo. Według triażu dzieleni są pacjenci. Jedni mają ostry stan, więc szybciej są obsługiwani, inni wolniej. Jak reagują na to? Ci szczególnie, którzy później są zakwalifikowani, bo mają jakiś mniejszy uraz. Każdy człowiek, który uważa, że coś mu dolega, ma prawo przyjść do SOR-u. Ordynator oddziału ratunkowego w warszawskim szpitalu na Solcu, dr Teresa Medyńska. Podlegają wstępnemu przeglądowi wszyscy pacjenci urazowi są załatwiani w pierwszej kolejności, ponieważ mają najcięższe urazy. Pozostali pacjenci są triażowani. Mówimy im, ile czasu będą musieli oczekiwać, ponieważ ilość lekarzy w SOR-ze jest ograniczona. Długo pani czeka? Na samo przyjęcie nie czekałam długo. Teraz czekam na wynik tomografii, bo mi zrobiono tomografię. Szybko zostałam przyjęta, bardzo uprzejmie. Teraz czekam, bo musi być opis i lekarz musi skonsultować. Byłyby dyżury ostre i dyżury tępe, czyli cała para poszłaby w te ostre. Tak, to głównie dotyczy dużych miast, gdzie jest kilka szpitali. No tak, bo w małych miejscowościach nie ma wyboru za bardzo. Nie ma wyboru. Czy pójście w tym kierunku dałoby lepsze możliwości? Zdecydowanie utrzymywanie stałego pogotowia w pełnym zespole zabiegowym jest zbyt rozrzutne. Dr Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia. Dlatego wprowadzenie tego podziału na ostre i tępe dyżury jest jak najbardziej rozsądne. Ale stawiam się w sytuacji takiego pacjenta, który jest na końcu kolejki. On byłby ewentualnie odsyłany do tych szpitali na tępe dyżury. Triaż powinien być robiony na etapie ratownictwa medycznego. Czyli ratownicy medyczni zwożący pacjentów do szpitali już powinni ten triaż przeprowadzić. To byłoby najsłuszniejsze. Czasami tak jest, że rodzina przywozi pacjenta. Gdzie ta rodzina ma jechać? Na ostry czy na tępy? Bo ja bym miała taki kłopot jako laik, że nie wiem, co się dzieje. Myślę, że rodzina przyjeżdża do najbliższego. Na miejscu się dowiaduje, co jest potrzebne dalej. Pacjenci, którzy są na późniejszą godzinę, oni siedzą właśnie tak, i czekają spokojnie. Oni są oburzeni. My jesteśmy obrzucani stykami obelg. Ktoś z oczekujących był znacznie wcześniej niż ta osoba, która na przykład przyjechała karetką pogotowia i ta już jest załatwiana, a on nadal siedzi. Więc to poczucie pacjenta ciężkości jego własnej choroby i nasze rozpoznanie wielokrotnie się różni. A przecież jest nocna i świąteczna pomoc. No ale nocna i świąteczna pomoc lekarska nie robi badań dodatkowych. Po prostu ci pacjenci z nocnej pomocy lekarskiej przychodzą do SOR-ów i trzeba im zrobić całą diagnostykę. Tymczasem szpitalne oddziały ratunkowe to nie są oddziały szybkiej diagnostyki, tylko oddziały ratujące życie, tak jak jest w nazwie. Całą sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Ciekaw jestem, co państwo sądzą o wprowadzeniu tępych SOR-ów. No, już możemy się czepić samej nazwy, ale raczej chcielibyśmy podyskutować o istocie tegoż właśnie pomysłu. 2 2 7 3 ZD3 małpa.polskieradio.pl 71335. Pan Andrzej ze Staszowa teraz właśnie w Krakowie przyjechał na operację do kliniki neurochirurgii. Czekam. Coś wiem o tym. Panie Andrzeju, proszę się trzymać. Szybkiego powrotu do formy życzymy. Za 16 minut 17. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run. ZD3 małpa polskieradio.pl. Pan Stefan z Mielca napisał: i co jest najważniejsze? Najważniejsze, abyśmy zdrowi byli. A no właśnie, zdrowie i życie. Zapraszamy do Trójki. We wczorajszej katastrofie Boeinga 737 wersji MAX w Etiopii zginęli wszyscy pasażerowie, w tym dwójka Polaków, wieloletni pracownik MSZ i dziecko. Boeing 737 MAX jest obecnie jednym z najnowocześniejszych samolotów świata, ale wczorajszy wypadek i wcześniejszy sprzed 4 miesięcy w Indonezji rodzą jednak poważne pytania o bezpieczeństwo. Do obu tragedii doszło tuż po starcie, co może sugerować problemy z nowoczesną awioniką zastosowaną w tym typie samolotu. Amerykańscy eksperci natychmiast się odezwali po tej tragedii w Etiopii. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko Technika Obronność. Porównali sobie, w jednym i w drugim przypadku były to minuty po starcie, czyli tak naprawdę w najbardziej newralgicznym momencie lotu, kiedy samolot ostro nabiera wysokości. Czy to jest możliwe, że samolot jest na tyle nowoczesny, że jeszcze załoga nie opanowała awioniki, czy to mógł być po prostu błąd samego urządzenia? Absolutnie nie zamierzam wyrokować, natomiast chcę powiedzieć jasno i otwarcie, że producent, wprowadzając modyfikacje w systemie pilotażu, który zasadniczo może zmienić tak zwaną technikę pilotowania samolotu, musi to zawrzeć w biuletynie i ta załoga, która wchodzi do tego nowego samolotu, musi się zapoznać z tym biuletynem. Trudno w tej chwili określić, czy to była wina techniki, czy wina na przykład systemu szkolenia. Michał Likowski, redaktor naczelny miesięcznika Wojsko, Raport Technika Obronność. Czy jakichś problemów, które mogą wyniknąć po stronie linii lotniczych, bo też pamiętajmy, że procedury, nawet jeżeli są dobre, a nie są przestrzegane, no to przestają mieć sens. Nie ma wątpliwości, takie są w tej chwili głosy amerykańskich ekspertów, że pewien rodzaj urządzenia i oprogramowania czujnika kąta natarcia, a więc tego, który jest newralgiczny w ocenie naboru wysokości, czyli pod jakim kątem ten samolot nabiera wysokości, niewyłączona funkcja komputera pokładowego tego typu może spowodować, że komputer przejmie kontrolę nad samolotem. Boeingi 737 wersji MAX używane są również w locie. Czy firma je w tej chwili zawiesi? Co do naszych samolotów, one są absolutnie sprawne technicznie. Adrian Kubicki, rzecznik lotu. Dlatego, że nie ma żadnych sygnałów, które by jednoznacznie stwierdzały, że mamy do czynienia ze zdarzeniem, którego powodem jest jakiś organiczny problem z flotą. No ja chcę przypomnieć, żeby nie walić cały czas Boeinga, że Airbus 320 rozbił się podczas demonstracyjnego lotu, ponieważ załoga zbyt zaufała automatowi. Historia lotnictwa jest pełna tego typu nowości, które nie do końca są przyjmowane przez załogi lub też tworzą pewnego rodzaju dysfunkcję pomiędzy tym, do czego załogi są przyzwyczajone, a nowością. A o bezpieczeństwo Boeingów 737 MAX pytał Tomasz Jeleński. Dwie dwójki i siedem trójek, ten temat też poniekąd łączy. W ślad za wypowiedzią pana dotyczy to też trochę samochodów. Im prostszy technologicznie, tym uważam, że bezpieczniejszy, bo włącza myślenie kierowcy. Coś w tym jest, coś w tym jest. A wracając do tępych SOR-ów, to chyba o szpitalu bielańskim. 20, tak, no można pobić rekord, ale pani Kasia pisze 9 godzin czekania ze złamaną ręką. Zdrowia wszystkim, a 20 też się pojawiła. Tu pojawia się sam szczyt. Szczyt listy przebojów trójki. Polecamy państwu głosowanie. LP3, Małpa Polskie Radio. Ale w tej sprawie najłatwiej z naszych stron internetowych. Co do przebojowych nagrań, oczywiście także po godzinie nie 17, a 18 będziemy mieli dla państwa płyty tego tygodnia. Fisze Made, Tworzywo, Dwa Ognie. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać.